tekele na pesi yo confiance o baby si chance etalinga ite tekele na pesi yo bomengo nyonso ekoki otalise pamba okomi nde kolela. Salaki mabe na yebitina te omoni na mobali mabe omoni makambo na bino basi bolingaka moto malamu te tekele na pesi yo confiance o baby si chance etalinga ide tekele na pesi yo bomengo nyonso ekoki otalise pamba okomi nde kolela. Eske nasalaki mabe nayebi tina te omoni na mobali mabe omoni makambo na bino basi olimaka moto malamu te. O baby si chance etalinga ide tekele na pesi yo bomengo nyonso ekoki otalise pamba okomi nde kolela. Eske nasalaki mabe nayebi tina te omoni nga mobali mabe omoni makambo na bino basi bolimaka moto malamu te. Soki ya solo yo baby si chance na maboko nanga manyama pona nzoto na yo mwaso yo mboka kisasa mboka etumba keba mwana ozali na mpasi. Oh, come, Colella, be by Ibiso. mpona kokanisa bisengo nyonso tiki.